राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 27 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता की जरूरत नहीं है, हमारी विद्या है, हम चतुर है, हमारे पास धन है, हमारे पास संपत्ति वैभव जनता है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास बल है, योग्यता ये चीज है, ये परमात्मा की प्राप्ति में किंचित कारण नहीं है। लौकिक चीजें जितनी है ये सांसारिक कामों में काम की है, पारमार्थिक में इनसे लाभ होता ये बात नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, गीता जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, विज्ञता इतनी पहचान है, इतने देशों को जानते हैं, इतनी भाषाओं को जानते हैं, कई तरह की योग्यता है, ये परमात्मा का बिल्कुल नहीं, ना स्थूल है सूक्ष्म है कारण है, ये है, ये योग्यता कोई काम की नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में केवल भीतर की लालसा, भीतर की प्रेम, भीतर की रुचि, वो कारण है। वो अगर भीतर की न हो बाहर कितनी है बताओ, परमात्मा में कोई बाधा योग्यता काम दे बाधा ही नहीं, न बाधा दे सकती न कोई सहायता कर सकती। भीतर की चाहना और विवेक शक्ति ये काम करते है, सत असत को, नित्य अनित्य को, कर्तव्य अकर्तव्य को, कार्य अकार्य को ठीक तरह जानना है, ये बुद्धि काम करती है। कोई थोड़ी बाहर बाहर की, भीतर तो असली भीतर ही लगन, असली लगन जिन बिना रह जा, जैसे मीरा भाई ने कहा हेली मारी हरि बिना रे हो न जाए, भगवान के बिना मैं जी नहीं सकती, रह नहीं सकती, वो भीतर लगना है, वो कारण होती है। प्रेम हो चाहे ज्ञान हो, दोनों में भी लगन भीतर की असली काम करती है। सांसारिक पदार्थों में ये योग्यता काम करती है, बल काम करता है, विद्या काम करती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में केवल भीतर की भूख, असली अपनी भूख, अपने उसके बिना चैन नहीं पड़ती, संतोष नहीं होता, सुख नहीं होता, वो जीवन सुहाता नहीं, ये भीतर की रुचि है वो काम करती है। बाहर की कितनी योग्यता हो, कितनी पंडिता हो, कितने हो, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ भी काम है, ये सब त्याज्य है, ये प्रकृति का कार्य है, सब त्याज्य है। भीतर की जो रुचि है, भीतर की असली भूख है, असली इस बात से उसकी सुगमता है, केवल इच्छा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरी इच्छा मात्र से नहीं, इच्छा भी हो और योग्यता भी हो, पात्रता और फिर प्राप्ति का संबंध हो तो वस्तु मिलती है। तीन चीज प्राप्ति के बिना वो सिद्ध नहीं होते, योग्यता भी है, चतुराई भी है, असली है, सिद्ध नहीं होती। इस वास्ते सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग दो है। हमारे भाई बहनों ने एक ही समझ रखा है कि एक नहीं है, ये दो है। क्योंकि लोगों की प्राप्ति संसार में होती है प्रकृति के, और परमात्मा की प्राप्ति प्रकृति से अतीत है। परमात्मा प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। विचार कर देखा जाए तो मुक्ति तक भी इधर हो सकती है, पर प्रेम प्राप्ति नहीं होती। प्रभु के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। संसार से छूट सकते हैं, संसार काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इतने ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। परमात्म तत्व की प्राप्ति, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना, ये चेतन की चीज है, ये जड़ता की नहीं है, ये प्रकृति की नहीं है। प्रकृति के भीतर ऐसी योग्यता है, ये काम देती है। प्रकृति से अतीत में ये काम देती है। सूर सूक्ष्म कारण शरीर काम नहीं देता है। लोक में ऐसी आती है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। इस बात से लोगों को ये वहम पड़ता है, मनुष्य शरीर है ये प्राप्ति में कारण है। शरीर नहीं, शरीर में विवेक शक्ति है। सार असार को, नित्य अनित्य को ठीक तरह जानना है, ये हेतु है। ये भी हेतु पहली पहली है। ये वास्तव में वो विवेक है, वो विवेक शक्ति जो दो चीज है, जड़ चेतन, उसमें चेतन के त्याग करके चिन्मयता प्राप्त होना है। तो भगवान की रुचि, भगवान की चारता, भगवान की लालसा भीतर की, ये चीज काम की है। उसे बढ़ाने के लिए ये गाजा बाजा कीर्तन, भगवान नाम का स्मरण, ये काम आ जाता है, तो इनको काम में ले लेते हैं। परंतु ये खास कारण नहीं है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति क्यों इच्छा? लौकिक प्राप्ति में इच्छा भी हो, उद्योग भी हो, और प्राप्ति हो, तीन हो, तब काम बढ़ता है। इनमें केवल भीतर की चाहना, केवल भीतर की चाहना और योग्यता भीतर कुछ जरूरत नहीं, ये सब त्याज्य है। केवल एक लालसा, अरे बिना ले हो रहना जाए, क्यों? ये चिन्मयता की चाहिए चीज है, ये केवल चेतन की है, जड़ की असहायता की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नाम जप है, कीर्तन है, इससे लाभ होता है। लाभ होता है वो परमात्मा की असली भीतर की चाहना को बढ़ाने वाली है ये चीज। इस वास्ते ये लाभदायक है, सहायक है, सहयोग साधन है। खास खास मित्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाता, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, हरि सबसे व्यापक समान नीति से प्रेम से प्रकट होते हैं, पिता का प्रेम। जो परमात्मा का अंश है वो ही चाहता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरी माया का अंश है, ये परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं होता। परमात्मा की सहयोग कारण बन जाते, सभी सूर काम भी सहयोगी हो जाए। परंतु परमात्मा की खास प्राप्ति में जो परमात्मा का अंश है, उसकी जो भूख है, उसकी जो कमी है, वो दुखदायी होती है, वहां काम आता है। वो कमी सही नहीं होती, कमी है उसमें भी राजी हो जाते हैं, पदार्थों को प्राकृतिक पदार्थों को राजी हो जाए, मान है, सत्कार है, आदर है, वाह वाह है, आराम है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है इससे, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना ये, ममेक मांसो जीव लोक है, जीव भूत है सनातन अनादिकाल से परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा की तरफ घुसने के लिए स्वयं स्वयं होता तब होती है, स्वयं की स्वयं स्वयं की आवश्यकता है, जो ये कमी मांगती है, ये कमी बढ़ाने वाली चीज है। प्रकृति का जितना संबंध है, प्रकृति का जितना आदर है, जितना महत्व है, ये परमात्मा की प्राप्ति की कमी बढ़ाने वाली है, रुचि बढ़ाने वाली चीज नहीं है, चीज बढ़ाने वाली नहीं है। ये जितने आश्रय होगा, द्रव्य का आश्रय है, वर्ण का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, इसमें ये बाधक हो जाता है। हमारा आश्रम हो चाहे हम साधु हो गए, हम ब्राह्मण का जन्म ले आए तो बाधक होगा, ये शायद नहीं है। ऐसे कई कई जगह आता है उत्सव में, वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है, वो केवल लालसा, जो कि मूल में परमात्मा का अंश है स्वयं, वो है जो उसमें परमात्मा को प्राप्त होगा, ये चीजें काम नहीं है। इस वास्ते इन बातों का अभिमान है, वो बाधक है। लोग कहते हैं कि भी ब्राह्मण है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ब्राह्मण है उसके गुण होते हैं स्वाभाविक, समोह तमाज तप शौच मुख शांति राजु, स्वाभाविक ब्रह्म कर्म स्वभाव जब है, ये सामान्य गुण है। सामान्य गुण में ब्राह्मण में ज्यादा होते हैं, जिस वास्तविक गुण देवी संपत्ति मोक्षाय, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, निबंध आया श्री पता, परंतु ये खास कारण नहीं है। खास तो जो परमात्मा का अंश है वो इन चीजों में राजी न हो, इंसान से उपरम हो जाए, वो खास कारण है। क्योंकि उस परमात्मा की प्राप्ति का खास पात्र वही है जो परमात्मा का अंश है। माँ माँ माँ ऐसी रख दी है, तो जिस शरीर का टुकड़ा माँ है उस शरीर में वो अच्छी लगेगा। ऐसे ही जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को अच्छा लगता है, उसमें परमात्मा अच्छा लगता है, तो उसमें जब सांसारिक पदार्थों की रुचि कम होगी तभी काम चलेगा, इधर रुचि ज्यादा होगी तो उस बिल्कुल काम नहीं देगा, वो काम का ही नहीं होगा। सांसारिक पदार्थों की बहुलता विशेषता, धन की विशेषता, मान की सत्कार की पद की, ये सब बाधक है, इनमें अटकता है आदमी, केवल परमात्मा की चाहते हरी बिना रहे और न जाए। लग गया प्रेम बेहारीशु, मारे बिन रहे मिले बिन, मिले बिना रहे हो रे न जाए, उनके मिले बिना रहा नहीं जाता, पृथ्वी असली लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन का आवे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, ये खोने कीजिए है, साथ कीजिए नहीं है। नारायण हरि भगन में यह पांचों स्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद, ये स्वाद ही नहीं, पदार्थों में भोगों में संग्रह में रुचि नहीं होती, ये खास बात है। दो बताई भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना उससे सुख भोगना, ये दो खास बात है। इन बाधाओं में रुचि है जिंदगी, परमात्मा में रुचि भी नहीं हो सकती, भोगेश्वरी प्रसन्नता राम तया पर व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाधि थे परमात्मा में रुचि भी नहीं हो सकती, प्राप्ति दूर रही, क्योंकि भोगों की रुचि है, संग्रह की रुचि है, पदार्थों की रुचि है, भक्तियों की रुचि है, वस्तुओं की रुचि है, तो ये रुचि है तो इधर चलेगा परमात्मा कैसे लेगा। इनके त्याग से रुचि पैदा होती है, इसे शांति नहीं मिलती। देख लिया, देख करके सब इस वास्ते योग्यता है अपने, विद्या है, बुद्धि है, बल है, केवल सेवा के लिए बल देता है, बल परमात्मा के प्राप्ति में नहीं है, बस सेवा के लिए गाँव की सेवा का फल परमात्मा की प्राप्ति हो। जब संसारिक कामना न हो तो संसारिक वस्तु संसारिक इच्छा तो परमात्मा साधन है, उसे साध्य नहीं है, उसे परमात्मा समर्थ है तो हमारा प्रेम करेंगे, प्रेम है तो हमारे से स्नेह करेंगे, हमारे चीज दे देंगे, हमारी सहायता करेंगे, तो साधन हुए परमात्मा, साध्य नहीं हुआ। साध्य तो कोई कामना है ही नहीं, कामना का त्याग जो कठिन होता है वो कैसे परमात्मा को प्राप्त करेगा, इस तरफ से बिल्कुल उपराब है, कोई महत्व नहीं मन में, महत्व केवल परमात्मा का है, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। महत्व चीजों का होगा तो बाधा हो जाएगी, वो परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न होगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से ही होती है, परमात्मा का ही आश्रय है, केवल परमात्मा का आश्रय। हे नाथ, हे नाथ, पितर से पुकारे हे नाथ, बोलू ने हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप जिसके अर्श हो उसी संबंध जुड़ो, जैसे बालक जिसका अर्श है उसी माँ से संबंध जोड़े, ऐसे हम जिसके अर्श है उसी से ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी उस ईश्वर अच्छे लगे, और चीज खाती नहीं, और चीज में मन लगता नहीं, उसी कुछ होता है, उसी कुछ देखता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल मन रहित है, सहज सुख राशि सुख है। ये संसार दुखालय में सहस तुम इसको दुखालय बताया है, दुखालय सुख राशि से कैसे मिलेगा, विपरीत पड़ता है। इस वास्ते परमात्मा एक भक्त्या पर नया शक्या में यो में भक्त्या प्रयोजती, भक्त्या प्रयोजती भक्ति पूर्व देता है, भक्ति पर भक्ति का दिया उपहार मैं भोजन कर देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मालूम मानो भक्ति तने बस थाय से केवल भक्ति से बस हो जाए। प्रेम पन्नगार प्रेम से भजन दूसरा, प्रेम संबंध भक्ति नहीं है, जो भजन नहीं है, भगवान मीठे लगे अच्छे लगे। एक कहानी आती है, नाथ जी गए तो एक खेती करने वाला था, उसने बहुत से डोरी है रस्सा इकट्ठा कर रखा, उसने पूछा कि तू ये क्यों लगाए, एक नारद है, नारद तुम तुम तुम तुम करता है, बजाता है दिन भर रात भर भगवान काम नहीं, भगवान अभिशाप नहीं देता, तुम कह हम तो सुबह याद करते हैं, फिर कहता हूँ महाराज आप एक काम करता हूँ, आप आराम करो आनंद से, मैं छिड़ू ही नहीं, मैं तो बराबर काम करूंगा, आपका धंधा करूंगा, आपका खेती काम करता हूँ, आपका खेती करता हूँ। दिन भर मस्त रहता है, भगवान का काम करता है खेत में सब। भगवान का काम करना असली, भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान को नहीं गए, कुछ नहीं कहता तो राजी वहां से हरवान है जल्दी कि पहचान में बड़ी मुश्किल करेगा। भगवान को तंग करना है, भक्तों के भिन्न भिन्न परिणाम तय तय की बात होती है। भगवान के भक्त बड़े निरल ढंग के होते हैं, ये पागल होते हैं। पागल बताया था ना, एक संत थे, वो कहते थे वो ब्राह्मण थे, प्रसाद हो गए मनवादी कुत्ता बन जाओ कुत्ता। भगवान के भक्त जा रहे वहां उनके चरण जी में जुटता हूँ, पढ़ा रहा जूस दिखाता रहा हूँ, मैं उनके दर्शन करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। इस वास्ते भक्त पागल कहते हैं, पागल है सही। सांसारिक महत्व उसी बुद्धि में नहीं रहता, महत्व भगवान का ही रहता है, केवल भगवान का ही, और कोई चीज का महत्व नहीं रहता। लाखों करोड़ रूपये धर्म तोड़ दिए, हनुमान जी ने तोड़ दिया, पहन दिया, उनको खाने। ये भीतर की रुचि है असली, भीतर का महत्व है, ये महत्व है। सारम तो ग्राह्य बाबा से फालू, निरंतर वस्तुओं छोड़ गए सार सार, संतोष सार गण के शेरी, नाना मत को देख निरंतर देख भई दिल गिरी, संतोष सार गण के शेरी, सुर कभी योगी को तू भीगा कभी आए। भगवान है जो भगवान, भगवान की लीला है, भगवान के गुण है, भगवान की चरित्र है, भगवान की तत्व है, भगवान का रहस्य है, भगवान की बात है, वो प्यारी लगे, वो मीठी लगे, अच्छे लगे। इस वजह से भगवान में मस्त रहते हैं। थाय से रे वालो भक्ति तने बस थाय से, भक्ति से बस लो जा भगवान जी के हृदय में भक्ति होती है, भगवान बस लो जाते। दूसरी कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती, सहना नहीं होती, वासना नहीं होती, कोई मूल्य नहीं। करोड़ों रुपये, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये, ब्राह्मण शरीर है बड़ा है सर, ये भाई सगाई ब्राह्मण काम का है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा एक अपना पान, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान चरित्र मीठे लगे, भगवान ये भगवान संबंधी बातें प्यारी लगे, मीठी लगे, और क्या करें। सबसे उपरति हो जाए, केवल भगवान में रुचि हो, भगवान के गुण प्यारे, भगवान की लीला, भगवान से लगे प्यारा प्यारा रे नाम तेरा हरि विठला, भगवान प्यारे लगे, नाम प्यारे लगे, गुण प्यारे लगे, रहस्य प्यारे लगे, लीला प्यारी लगे, भगवत संबंध हरेक प्यारी लगे, गंगा जी भी प्यारी लगे, भगवान की सन्नो में रहे, सब काम भगवान का करते हो, हाथ धोना, पैर धोना, पूछ धोना, मुख धोना, स्नान करना, भगवान की पूजा, भगवान की पूजा, भगवान भगवान का संबंध जुड़ा रहना चाहिए साथ में, हर एक क्रिया में भगवान का संबंध। जितना काम करो भगवान का संबंध, ये स्थूल काम सब सब भगवान का हो जाए, भगवान का काम भगवान का है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, भगवान के नाते सबकी सेवा करे, सबको आनंद दे। हमारे प्रभु के हैं सभी जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवान बगैर। इस वास्ते हमारे बड़े पूजनीय आदरणीय है भगवान के होने कारण से, भगवान के नाते नाते एक राम के माने तो बहुत कहूं कहा लो। वृंदावन की गुदड़ी दैन लगे लग चार रजब कोटि न उठे, दैन लगे लग धोए रजब कोटि न उठे, जब रज डाली धोए। नारायण नारायण नारायण।